Drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska uruchamia własne kanały handlowe, by kupić szczepionki na świecie, mówi premier. Za niecałe 2 godziny lądowanie łazika Perseverance na Marsie. Teksas nadal bez prądu i ogrzewania po bezprecedensowym ataku zimy. Interwencję w sprawie zwiększenia dostaw szczepionek w Komisji Europejskiej zapowiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Polska zamierza podjąć próbę sprowadzenia preparatów na własną rękę. Będziemy bardzo mocno naciskać na Komisję Europejską i jednocześnie uruchamiamy nasze różne kanały handlowe, no tak mogę powiedzieć, żeby spróbować dokonać jakichś zakupów na świecie. Czy to się uda, tego nie wiem. Premier zaapelował również o zachowanie reżimu sanitarnego. Podkreślił znaczenie utrzymywania zasad bezpieczeństwa w obliczu grożącej nam trzeciej fali pandemii koronawirusa. Dystans, maseczki, dezynfekcja. Bardzo gorąco apeluję raz jeszcze teraz o przestrzeganie tych zasad, bo ci z nas, którzy tego nie czynią, jednocześnie narażają na ryzyko innych, czasami swoich po prostu najbliższych. Znamy wiele takich przypadków. Dlatego bardzo proszę wszystkich Państwa, żeby tych reguł przestrzegać. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9073 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 273 chorych. Jeszcze jutro na szczepienia mogą się zapisywać nauczyciele. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło termin rejestracji z uwagi na duże zainteresowanie. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że rejestrować mogą się także nauczyciele, którzy są na zwolnieniach. Nastąpiła zmiana dotycząca nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy, na przykład z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, czy też oddelegowania do pracy w związku zawodowym. Oni również mogą się rejestrować na szczepienia. Dyrektorzy szkół i placówek mogą w systemie informacji oświatowej dopisać wszystkich chętnych właśnie z tej grupy. Do tej pory w pierwszym i drugim etapie na szczepienia zgłosiło się 530 tysięcy nauczycieli. Centrum Nauki Kopernik szykuje się do transmisji z lądowania łazika Perseverance na Marsie. Kluczowy dla misji moment nastąpi o 21:30. Spotkanie rozpocznie się godzinę wcześniej, a z gośćmi połączy się Artur Chmielewski z NASA i opowie oraz pokaże, jak wyglądają ostatnie działania przed lądowaniem, mówi Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Będziemy mieli podgląd na to, co się dzieje w Centrum Kontroli NASA. Będziemy na bieżąco śledzić wydarzenia wtedy, kiedy łazik będzie wchodził w atmosferę Marsa. Nie będzie z nim przez moment kontaktu. To będzie stresujący moment, ale kiedy zobaczymy pierwsze zdjęcia z powierzchni Marsa, no mam nadzieję, że chwilę po wylądowaniu. Kto nie zdążył zdobyć wejściówki, będzie mógł oglądać całe wydarzenie w domu. Zaplanowano transmisję na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik. Setki tysięcy domów w Teksasie nadal pozbawionych jest dostaw elektryczności. To efekt ataku zimy, który spowodował kryzys energetyczny w tym amerykańskim stanie. Ludzie nie mają ogrzewania, są problemy z dostawami wody pitnej, brakuje nawet żywności. Latem w Stanach Zjednoczonych prąd służy do zasilania klimatyzatorów, a zimą do ogrzewania pomieszczeń. Dlatego brak elektryczności jest tak dotkliwy. Po ataku zimy w Teksasie ponad 4 miliony budynków straciło prąd. Mamy w domu kominek, więc jakoś sobie radzimy, ale sytuacja jest poważna. To bardzo smutne. Wielu Teksańczyków ogrzewało się w uruchomionych samochodach, przy gazowych palnikach oraz w schroniskach. Niektórzy palili stare meble. Kończą nam się zapasy. Największym problemem jest woda. Awarie sieci energetycznej spowodowały zakłócenia pracy stacji uzdatniania wody. Władze Teksasu zaapelowały do mieszkańców, by gotowali wodę przed spożyciem. Tylko jak mamy gotować wodę, jak nie mamy prądu? Dziś po 3 dniach od ataku zimy ponad 500 tysięcy budynków w Teksasie nadal pozbawionych jest elektryczności. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Strażacy apelują o usuwanie śniegu i lodu z dachów. Odwilż i mróz powodują zwiększenie ciężaru zalegającego na dachu śniegu, a to grozi zawaleniem. Rafał Melnyk z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej przypomina o odpowiedzialności zarządców i właścicieli budynków. W myśl przepisów prawa budowlanego to właśnie na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usuwania sopli oraz zalegającego śniegu z dachów budynku. A za nieusunięcie śniegu i lodu z dachów grozi mandat w wysokości do 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pytań, kim tak naprawdę jest Jonas, czy elektrownia jest punktem centralnym wszystkich cykli, ufać bardziej Klaudii czy Adamowi. Myślę, że wszystkie pytania, które rodzą się podczas oglądania serialu Dark, idealnie łączą się z soundtrackami stworzonymi przez pana Bena. Das ist nicht Michael. Ben Frost, który odpowiada za te wszystkie tajemnicze i chyba nie do końca wyjaśnione dźwiękowe łamigłówki. Tak sobie myślę, że to byłby całkiem niezły soundtrack naszych czwartkowych spotkań. No ale intro Konstelacji M już mamy. No i to kosmiczne intro, którym witamy się co tydzień, skrojone przez In Letter Form. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl i facebook.com/trójka. Tam nasza tradycyjna lista obecności. A pan Adam napisał, że dzisiaj lądowanie na Marsie. Wszystko ma być transmitowane przez NASA. Początek o 20.15, lądowanie o 21.55. To będzie bardzo ważna misja kosmiczna, można by rzec, zarówno konstelacyjna i marsowa. No tak, 21.55 to akurat na zwieńczenie audycji Oli Kaczkowskiej. No to teraz już tak oficjalnie. Dobry wieczór. trudno w to uwierzyć, ale tak, w październiku minęło 30 lat od wydania Black Market Music. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie sięgnął do albumu z takimi dźwiękowymi smaczkami, do albumu z b-sidami, bo właśnie na nim pojawił się ten utwór grupy Placebo, Leni. Czasami się zastanawiam, dlaczego dzieje się tak, że na b-sidach pojawiają się takie kompozycje, które smakują zdecydowanie lepiej niż te, które umieszczane są na tym właściwym albumie. No oczywiście to kwestia gustu, ale muszę stwierdzić, że jestem miłośnikiem b-side'ów wszelakich. No a teraz warto zamknąć oczy. Oczywiście kto z Państwa może. No i wbrew pozorom i wbrew odgłosom ptaków będzie to morska wyprawa w nieznane. Właśnie ta okładka, na której zamieścili fragment morskiej podróży, chyba sugeruje, że to bardzo prawdopodobne. Pani Agata pozdrawia z Wrocławia. Dzisiaj pani Agata słucha konstelacji przy nieco większej ilości świeczek niż zwykle. Dodatkowe jeszcze niezaświecone czekają na solenizanta. Mam nadzieję, że solenizant zaraz się zjawi i zdąży na kawałek wyśmienitej muzyki i może nawet na kawałek tortu. Przy okazji wszystkim tym, którzy obchodzą dzisiaj i imieniny, i urodziny, śpiewamy

just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now for my time to come. And we hide in our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. And I know my time will come one day soon. I'm waiting for peace to come. I'm nearly all the way to Malibu. Oh, babe, we're on the run, we're on the run, we're on the run. Halfway down the Pacific coast, I left you sleeping like a ghost in your womb. Standing on the shore, everyone begins to run. The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun. Villagers listen, say to her, better bury your baby in the forest quick. So long. Everybody is always losing somebody. It's a long way to find peace of mind. Peace of mind. Każdy kogoś traci, dużo czasu upłynie, by odnaleźć spokój. No nie zawsze w naszym życiu jest tak, jakbyśmy chcieli, ale wydaje mi się, że właśnie takie momenty czasami bywają bardzo potrzebne. Często takie chwile sprawiają, że zaczynamy widzieć zupełnie nowe rzeczy. Ghostin to jego drugie muzyczne i osobiste wyznanie po śmierci swojego nastoletniego syna. Nick Cave and the Bad Seeds. A pani Anita napisała, że ta płyta jest dla niej najmądrzejszą, najpiękniejszą opowieścią o tym, co nieuniknione, no i czego nie da się już odwrócić. To musiało być niełatwe ubrać w słowa i dźwięki swój smutek i rozdarte serce. Sunshine. Myślę, że idealnie sprawdziliby się jako kreatorzy pięknych soundtracków filmowych. Bible Sea. No tak wyszło dzisiaj w konstelację. Dryfujemy po dźwiękowym morzu dźwięków. There's a girl over there Fragment z materiału z wbitymi chaotycznie gwoździami. Tak wygląda okładka tej płyty. Let me introduce you to all my friends. Pozwól, że przedstawię ci wszystkich moich przyjaciół. Trasa Szklarska Poręba, Jelenia Góra, czyli moje ulubione miejsce do odkrywania najpiękniejszych muzycznych konstelacji. To pan Andrzej. No to teraz A.A. Bondi i jego diamentowa czaszka. Final line. Może tej płyty wcale by nie było. Na szczęście, tak jak zaplanował, tak też się stało. Nagrał 10 utworów, chociaż skończył dosłownie dobę przed tym, jak spalił mu się dom. Enderness. Dzisiaj utwór, który otwiera ten album. No a teraz o miłości. Tak brzmi miłość według Isaaca Gracie. Down in the basement, locked in my head, are all of the words that I wish you had said. You're so impatient, asleep on my bed, dreaming we left it, made love instead. But there's still some problems that I need to cure. So turn on the light, babe, let's find where it hurts. 'Cause I'd love to love you, but I'm still unsure. And each time we fight, babe, we're only making it worse. And you know that I know that you know that I gave you more than I should. I guess that means love ain't always so good. Floorboards are creaking, the sun's going down. You're watching me speaking, but won't make a sound. I'm fighting this feeling that we're falling through. The less that you offer, the more that I lose. So just throw me a bone, babe, and shoulder my pain. Why do we suffer to hide from our shame when it's not like we'll live like this ever again? So come on now, darling, and try to just treat me the same. 'Cause I know that you know that I gave you more than I should. I guess that means love ain't always so good. Isaac Gracie. Prawie na zakończenie konstelacji M. W studiu pojawiła się Ola Kaczkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zegarek, budzik nastawiony na 20.55 oczywiście. 21.55. 21. Tak. 21. Tak, masz rację. 21. Ja chcę zdementować, 55. Bo te pączki, o których mówiłaś tydzień temu, to ja wcale ich nie zjadłem. Ja tylko tak jeden się, się poczęstowałem. Dwa. Ale ja ci nie wypominałam tych pączków przecież. Po 21 Ola Kaczkowska, co dzisiaj? Przytulać będziemy się bardzo. Przytulać. Widzę, że zapowiedź na Facebooku Trójki. O, już śpiewa Gazpacho. Zofia Kruszewska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. I've been too from an empty frame. Stares a distant face. Can he see me at night and all alone? When I raise my head to wave, the face is gone. Thank you.